الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. جمعتن آداب و آبادی جمعتن کی کمکار روا و ناروا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیانونو په حدیثونو سش اوس شپږ سلوي حدیثونه دی بارکه مخ کې تیر شو دا اوس سلوي ختم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د قبرونو سجکم زنانا زی سیل د پارا او چکر د پارا اب تکی پا میاش کی یا پا کال کی نمائشو کیو زی اغو بارا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کڑی دا او دویم پا قبرونو یا قبر تا یا قبر خوا کی چی علت دوی سجدگا جوڑی منزونا کئی ای بارکیم او قبرونا چکم دیوی بلی شمی بلی یعنی نبی پاک علیہ الصلات والسلام دا دری خبری پا دیو حدیث کی کڑی دی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دے لعنت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دے پیغمبر پاک علیہ السلام زائرات القبور پا حغ زنانو چی پا قبرونو باندے چکری وی سیل دا پاروزی یا میلہ جوڑی والمتخذین علیہ المساجدہ لعنت و یلی دے پیغمبر پاک علیہ السلام باغ کسانو باندی چھے قبرستان کی جماعتو نہ جوڑی انہی مقصد دا چھے قبرستان قبر مقبرہ کی منزو نہ زیو نہ جوڑی و منز کیا مقبرہ کی مخ کے حدیث کی تیر شو چھے مقبرہ کی منز نکی ازک مخ تدستا قبرو نہ دی وصورا جا او رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دي هغه کسانو چې په قبرونو باندې ډی وی ولې داسې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه روایت کړي دارنګي رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره موکا جمعه ته په کم نیت راغللی ناغستا بیا غنیت سرستا خبره ده کبه ثواب په نیت راغللی نو ثواب ده تعالی او در کی او قاضی یریو ور بشمنو نو په دغه باندې بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم خبره کړی ده وای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کړي وی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی پاک علیہ السلام شاگرد خاص وئی چې ما اوریدلې دی پیغمبر پاک علیہ السلام نا یقول چې ویل به پیغمبر پاک علیہ السلام من جاء مسجدی هاذا سوک چه راغه زما دی جماعت تا مسجد نبوی مدینه منوره کی دی جماعت تا سوک راغه لم یات الا لخیرن خود دی پا دینیت نرازی چه نور دنیا غرس پکیوی آغا دی آخرت دا پایدی دا پارا رازی آخرت پایده پا وجه یتعلمه او یعلمه فهو بمنزلت المجاهد فی سبیل اللہ تعالی او دیده پار راغی چه سو واورم یا چه چاہتا واورو ما یعنی زدکڑا وکم یا بلتا وخائم تعلیم و تعلم پا مسجد نبوی کی نبی پاک علیہ السلام وی چه پا دی خاطر راغی چه سو سو خبری زدکم دی دین او یا چاہتا وخائم پا دی نیت راغی نو د دې سړی درجه الله پنې سمره ده فهو بمنزله المجاهد فی سبیل الله تعالی د دې سړی درجه دا سی درجه ده چې یو سړی په تور په لاس باندې الله په لار کې کفارو سره په میدان جنگ کې جنگیږي دومره ثواب مسجد تراغو چې څه ازدکم او که ازدی بل تو خایم نو دا دی مرتبه او د درجه الله دا غو نبی وای چې مجاهد عمره ثواب دی ومن جا او که سوق راغه لغیر ذالکا بغید دینا دانو چیرب اسلار شاسی منزو کا رازا نو نبی پاک علیہ السلام وی په هو بمنزله الرجل د دې سړی درجه دا سیدا پشان دی یو سړی ينظر الی متاع غیره د خپل غریب دی خو بل چا مال ته ګوري یره پلان کې دومره مالدار دو نو هغه دې کنستا خو نه دکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر وکاو دارنګ حسن رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام وی یاتی علی الناس زمانن را بشی په زما په دې امت باندې یو وخت فخلقو با یو دور راشی یو زمانه و یو حالت براش یکونو حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم دوی با پا جماعتونو کی دی دنیا خبری با کئی خبر بی جماعت کی وی دی دنیا متعلق معاملات و دنیا و دا خبری بروانی دین خبر با نئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی فلا تجالسوهم و زمان امتیانو دسی خلقو سره بیا تاسو مکی نئی دی جماعت کی دی دنیا خبری شروع شوی نبی علیہ السلامی دی خلقو سره مکی نئی فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَتٌ دی خلقو دا پارا اللہ تاہی ضرورت نشتا دی جماعت دی دا پارا ننے چی تراش دنیا خبری ہوگی او کنن منگو تاسو از مندو حکورو جماعتونو نمنگو جری جوڑی کری دی او نبی پاک علیہ السلام وی که داس دو راغی نو تاسو ور سره کې نه ایم غب شپم منګلګو تر دې پوری حدیث کې راځي ابروست ان شاء الله راځي راشي یو سړی جمعات کې خبره په دین نیت کې چې خلق په او خاندي نو دغه چې څومره نیک اعمال دی الله په ور سوځي ختمي دا جمعات دی عزت والا شعر دارنګي اوروم به حدیث کې نبی پاک علی سلام دا وی چې لعنت دې باغ خزو چاغوی په قبرونو باندې چکرې لګي او لعنت دے پاغ خلقو چې مقبره کې منځونه کوي لعنت دے پاغ خلقو چې په قبرونو باندې ڈیوی بلې دی وطن کې خو دومره نشته وی بچرته وی او په پاکستان کې ګوره زیات او بیا خصوصا په پنجاب کې د نورو قبرونو د پاسه به خلق ګرځیدل او چې کم قبر به پوخو به رغونه به په ولاړو ناغي باندې بیا د ناروا کارونه کولوسم کوي الکا قبر خود ټول قبرونه عزت دے کنه ما تاسو مخ کې ویلو مسلمان د پاره ټول قبرونه چې سمره دي کلی قبرونه دي کده بل دې دي مقبره کم دې تویني عزت دې ټول یو شانتی دي پیغمبر پاک علی السلام نے یو حدیث راضی سنن دارمی اگر اغست دی او سړی پلا راضی او مخ ته اور سکروټه پرتی دي یا اور بلیږي او نور لار نشته د تلو د سړی او یو طرف ته قبر دی او یو طرف ته اور دی او چې دا سړی زینو که کخپګ دی یا خپې په اور راځي یا خپې په قبر راځي نو دی بس کوي نو حدیث کې راځي چې دا په اور باندې خپکی دي په قبر باندې دي دا د قبر عزت دي او دا رنګي بل حدیث راځي چې مړی باندې ته ګرځي را ګرځي په قبر اوړي را اوړي هغه ته ان دا چې تکلیف ده لکه ژوندې سړی باندې شي اوړي را اوړي په هټه خپګري نو ژوندې سي تکلیف کیږي نه دا داغه ته بي د بي دانه چې مړی ته ژوندې دی او ته اخو دی ته یو غزخته ته به بره ګرځي اته څه تکلیف ظاهري نشته خو بي د بي د وجه باندې نبی عليه السلام شاګه تکلیف رسي نه هغه دلته څه کوي د روح تل دې بل دی ته او دې ځای کې هوتا نم نیم غزه او مترخ کته دي خدا د عزت د وجه رسول پاک علی سلام د قبرونو ډېر عزت خودلې دي عزت مند نن مونږ تاسو قبرونو نه لوبه زایونه جوړ کړې دي قبرونو مونږ میلاګه جوړ کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورس تراشی هغه دعا کړو چې یا الله زما قبر داسې سیمه جوړه چې خلک وته سجدي کوي او راضي عبادتونه کوي اوس نبی علیہ السلام قبر په ټول دنیا قبرونو باندې اوچت دی ګور دنیا کې چې څومره قبرونه دي د انبیایو قبرونو نه هم دارنګ اولیاء کرامو قبرونو نه هم د عوام مسلمانانو قبرونو نه هم د نبی پاک علیہ السلام قبر زیات اوچت دی درجه یې زیاته ده او چې کوم حاجی صاحبان تلی دی الله دې موږ ټول مسلمانان د غزې نصیب کې حج کول د نبی علیہ السلام هغه روزی لیدل دا لوی خوش قسمتی ده چاته نصیب شي مونږ ته الله نصیب کی نو هغه زید چې لاړ شي نه هغه چاپېره جنگلې ته تا وکړی دا او پولیسان ولاړ دي خلکو لې نه پری دي ویدل د بسر نه ټیټای ځکه نبی اسلام منع کړی دا سر اوچت شه دی انسان الله رب العزت وای ما ته وی ټیټای بل ته نه ټیټای انن زمون مسلمانان دي قبرونو دي اولیاء کرامو زیارتونو چې دا بیزتی مونږ نه کوو د اولیاء کرامو سوچ دی یو ولی بیزتی کوي د پیغمبر سره دښمنی کوي هغه سره خدا ته هغه کار وکړه چې ستا په کې پایده ده چې هلته زی اوس چاپېره دې تاویږي دا تواب کول د کم ځای خصوصیت و دا چاپېره تاویدل د بیت الله خصوصیت دی چې حاجیان زی بیت الله نه تاویږي هلته الله پاک دا لازم کړی ده د هغې نه علاوه په یو ځای باندې ثواب په نیت تاویدل دا ګوره یو ځای کې هم نشته دغه رنګې اوس ته چې قبرستان ته وځې دا چاپېره اوږه د درې پېر ستا حاجت پوره شي داسې کوي که نه دا د بیت الله سره بالکل تا برابر دا ګوره ناروا کار دی دارنګي سجدي لګول الله رب العزت او مقبره کې دا پیغمبر مونږ ته خود شه دا منش ناروا دی او زاینا د موز نه کول زاینا خودل چې پدی پدی زاینا کې موز مخ وای کې او مقبره ما نو چل تا ورغه قبر مخامخ دی یا غاړه ته دی یا بالکل سیده مخامخ ته سجده لګې جماعت حاجت پورا کا یو خو یو کفر دے دا وکړه حاجت پورا کول والا سوک لا اله الا الله چې مونږ وایو دې کې امداد چې تاسو ضرورت هغه پورا کړي او دویم تا سر دے الله عزتمن پیدا کړو تا دې قبر ته دې سر ټیټ کړ دا بل په کې شرک راغ او بیا ته لاس نیسی هغه نه سوال کې چې ته مال راکا نو دا تعالی درکول هغه لاس کې سدي چې هغه کله وفات شي خو تا به جنازه کړي وکړه نہ جنازه کې تعویل چې و دعا او لحاظ المیت الله تعالی دعا کوم دی مړي د پاره او شه د حق نو تور نه غواړي دا د زنانو خصوصا چې دای نه صبرې او بیا په داسې پیشن کې نن سبا توې چې ناویګانی دي عزتمند خو پکې کو بنه پدی دا نقصانی شه د مونږ ایمان ته نقصان رسي زمونږ قبر ژوندګي ته نقصان رسي زمونږ د قیامت میدان دا ټول اعمال کې نقصان رسي او الله پاک ناراضا کیږي رب العزت دې مونږ تاسو ناراضا شي نه ناروا او کارون الله پاک مونږ تاسو ټول مسلمان اوسات سبحان ربک رب العزت عما یصفون